pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie burzliwy początek prac w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Komisja weryfikacyjna, która wzięła pod lupę zwrot kamienicy na warszawskich Bielanach. I papież Franciszek apelujący w Birmie o pokój i poszanowanie praw każdej grupy etnicznej. Od 2 godzin obraduje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i pracuje nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Jednak na razie trwa polityczna batalia o przebieg prac w komisji. Posiedzeniu przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Czego, Kseniu, dotyczy dyskusja członków komisji? Te pierwsze już można powiedzieć godziny, bo minęły 2 posiedzenia komisji, zdominowała dyskusja dotycząca wniosków formalnych opozycji. Wniosek o informację o terminach rozpatrzenia prezydenckich wet w sprawach poprzednich ustaw dotyczących KRS i Sądu Najwyższego zgłosiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z PO wskazywał na konieczność analizy i zaopiniowania poprawek rozdanych posłom przed rozpoczęciem posiedzenia komisji. Ale ten wniosek, jak i pozostałe, przepadł w głosowaniu. Tymczasem wiemy już, że jedna z poprawek PiSu dotyczy wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa. W przypadku niemożności wyboru ich z sejmową większością 3/5 głosów zgłoszona propozycja przewiduje m.in. głosowanie na wspólną listę 15 kandydatów. To o tyle ważne, że w prezydenckim projekcie była mowa o innym głosowaniu. W przypadku klinczu każdy poseł miał głosować tylko na jednego kandydata. No ale co na to Kancelaria Prezydenta? Nie wiadomo. Na razie głos w większości należy do opozycji. Wiadomo nieoficjalnie, że dziś komisja ma się zajmować tylko poprawkami dotyczącymi KRS-u. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. Komisja weryfikacyjna bada sprawę zwrotu kamienicy na warszawskich Bielanach. Nieruchomość została przekazana spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Proces podważają lokatorzy, którzy twierdzą, że jest on nielegalny. W prokuraturze krajowej, gdzie odbywa się rozprawa, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co zeznają świadkowie. Jako pierwszy zeznawał były burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel. Był pytany o udział dzielnicy w procesie reprywatyzacyjnym. Członkowie komisji dowiedzieli się jednak, że dzielnica niewiele robiła, bo zwrot nieruchomości nie leżał w jej kompetencjach. Dzielnica nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym. Decyzja zapadała w Urzędzie Miasta, a my tylko na podstawie zarządzenia czy zaświadczenia mieliśmy dokonać przekazania. A właściwie miał tego dokonać ZGN i przekazał. I tak to się stało. Natomiast wszystkich, którzy mieli uwagi, musiałem odsyłać do organu decyzyjnego. Zwrot kamienicy od początku podważali lokatorzy. Mieli wątpliwości co do kręgu spadkobierców, także co do dokumentów pełnomocnictwa, które przedstawiał prawnik. Jeden z lokatorów, Marek Pogorzelski, mówił, że próbował rozmawiać o tym z burmistrzem. Powiedzieliśmy o naszych wątpliwościach i prosiliśmy o interwencję, ponieważ wszelkie nasze próby wyjaśnienia sprawy przekazu, prawidłowości przekazu tej kamienicy w gminie, były zbywane. Gmina nam absolutnie nie była w stanie niczego pomóc. Dziś jeszcze ma zeznawać urzędniczka ratusza, a także przedstawiciele spadkobierców. Relacjonował Aleksander Przoniak. Dziękujemy. Papież Franciszek spędził dzisiejsze popołudnie w stolicy Mianmy, Naypyidaw. Po uroczystym powitaniu przed Pałacem Prezydenckim odbyło się spotkanie papieża z prezydentem kraju oraz osobno z Aung San Suu Kyi, radcą stanu, a de facto szefową rządu Mianmy. Później w Centrum Kongresowym papież Franciszek wygłosił przemówienie skierowane do przedstawicieli władz, parlamentarzystów, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego oraz do korpusu dyplomatycznego. Krzysztof Renik. Lunga vita al Myanmar. Tymi słowami zakończył swe wystąpienie w Naypyidaw papież Franciszek. W swoim przemówieniu akcentował konieczność działań na rzecz pojednania i tworzenia warunków dla pokoju w Mianmie. Podkreślał potrzebę budowania społeczeństwa niewykluczającego ze swych szeregów nikogo ze względu na pochodzenie, wiarę, kulturę i tradycję cywilizacyjną. Podstawą takiego procesu jest sprawiedliwość i przestrzeganie praw człowieka, mówił papież. Według niego przyszłością Mianmy musi być pokojowe współistnienie różnych grup etnicznych, poszanowanie prawa i szacunek dla każdej osoby ludzkiej. Konflikty nie mogą być rozwiązywane za pomocą siły. Wskazywał, iż wspólnoty religijne powinny odgrywać istotną rolę w wielkiej pracy na rzecz budowania pojednania i narodowej integracji. Podkreślił, iż różnice religijne nie mogą być źródłem podziałów i nieufności, a różniące się od siebie wspólnoty wyznaniowe mogą być siłą w budowaniu jedności, wybaczenia i tolerancji. Ojciec Święty zwrócił także uwagę, iż ogromną rolę w budowaniu nowej Mianmy musi odegrać młodzież. Dlatego tak ważna jest jej edukacja, nie tylko w sferze wiedzy,

Ludzie pierwotni, siedzący w jaskiniach. On, Mike, o 6:15 nad ranem mówi do żony bez uśmiechu, bez mrugnięcia okiem, przecież nie było poczucia humoru. Żono, idę do roboty. Żona, też bez uśmiechu, przecież nie było poczucia humoru, mówi, aha, no to idź. Oni startowali z poziomu, jaki przeciętne małżeństwo osiąga po 15 latach pożycia. Mike wychodzi, spotyka kolegę z pracy, Steve'a, i ruszają razem polować na bizony. Już dochodzą do lasu, a Mike mówi, Steve, a słyszałeś, jak przychodzi baba do lekarza, a lekarz... Tu oczywiście państwa trochę podpuszcza, bo nie było poczucia humoru, nie było nawet prób żenującego żartowania. Stoją w milczeniu na bizonowej polanie. Nie żartują, bo po pierwsze są w robocie, po drugie nie ma czegoś takiego jak poczucie humoru. Nagle zza krzaka wyskakuje wielki bizon i zaczyna pożerać Steve'a. Mike zaczyna zupełnie niespodziewanie pękać ze śmiechu i krzyczeć, a więc to jest czarny humor. Podczas konsumpcji Steve'a przez bizona, Steve w przedśmiertnych drgawkach komicznie rusza nogą. A więc do znanego już światu czarnego humoru dochodzi element slapsticku. Bizon po zjedzeniu Steve'a ociera pysk kopytem i mówi do Mike'a ludzkim głosem. Dziękuję, było naprawdę pyszne, panie kelnerze, ile płacę. Żart absurdalny. Mike, popłakany ze śmiechu, mówi 47,50. Bizon wyciąga zza pazuchy portfel i daje 5 dych. Żart surrealistyczny. Steve został wyceniony na 47,50. Bizon dał 5 dych, po czym zażądał 20 zł reszty. Szmonces. Mike wraca sam do domu i wzdycha pod nosem. No niemożliwe, ale jaja! To są pierwociny żartu słownego. Państwo świetnie się zorientowali, że to żart absolutnie prymitywny, pozbawiony smaku, gustu i finezji. Ale istnieje kilka współczesnych kabaretów, które do dziś na tym poziomie się utrzymują. I, co więcej, się z tego utrzymują. Mike, idąc przez las, mówi, szkoda Steve'a, dobry chłop z niego był, a dla bizona nawet bardzo dobry. Gra słów plus element groteski. Jakie szczęście, że bizon nie pomylił mnie ze Steve'em. Początki jakże popularnego nurtu, zwłaszcza w farsach, qui pro quo. Idzie samotny Mike przez las. Kręci głową i mówi, no nikt mi nie uwierzy, jak go ten bizon szybko pożarł w 10 sekund. Gastronomiczny Usain Bolt. Początki stand-upu. Proszę zwrócić uwagę, że jest to etap raczkującego stand-upu, 10 sekund i ani jednego wulgaryzmu. Mike w końcu wchodzi do domu i mówi, dobry wieczór, kochana żono, nie spodziewasz się, jaką przygotowałem dla ciebie rewelację. Otóż wymyśliłem dziś w pracy poczucie humoru. Początki kabaretowej konferansjerki. Żona staje w kuchni i pyta, a gdzie pół bizona? Bo drugie pół zazwyczaj zabierał Steve. No właśnie, pyta dalej żona, a co ze Steve'em? Stevie jest tam, gdzie nie znajdzie go nawet najlepszy detektyw na świecie. Początki żartu opartego na subtelnym niedopowiedzeniu. Gadaj do cholery, gdzie jest Steve! Krzyczy żona. Mike w szampańskim nastroju bierze się pod boki i recytuje. Szumi wiatr w kniejach, szemrze ulewa. Ech, zniknął Stevie w bizona trzewiach. To początki wyrafinowanego żartu literacko-poetyckiego. Mów po ludzku, gdzie jest Steve? Myślę, że gdzieś w okolicach początków jelita grubego pewnego bizona. Początki żartu fekalnego. Jak państwo słyszycie, jest to tak zwany żart fekalny w stylu light. Obecnie ten gatunek niesamowicie się rozwinął. Można by rzec, że jest w pełnym rozkwicie. A gdzie bizon? Krzyczy żona. Żono, nie mam bizona ani pół bizona, ale mam coś lepszego. Wymyśliłem poczucie humoru. Żona sceptycznie odnosi się do wynalazku męża i mówi, a czy ja to poczucie humoru włożę do garnka? Czy ja tym dzieci nakarmię? Tak powstał komediodramat. Żona bierze się pod boki i krzyczy, wynoś się z powrotem do lasu i nie wracaj bez bizona. Mike wychodzi z domu i do tej pory nikt o nim nie słyszał. I tak powstał, jakże popularny dzisiaj, żart bez puenty. Nadajemy komunikat. Dnia 31 grudnia luksusowy jacht amerykańskiego milionera Johna Dollara roztrzaskał się u wybrzeży południowej Afryki. co stało się z milionerem oraz jego piękną, czwartą żoną, niestety nie wiadomo. Dwoje białych milionerów, milioner John Dollar z żoną, szukało w dżungli schronienia, bojąc się dzikiej zwierzyny, która w Afryce niestety wcale nie jest pod ochroną. Jeszcze bardziej się bali. Siedziali, bali, siedziali, bali. Plemienia dzikich kanibali. Siedziali, bali, siedziali, bali. Pierwszego człowieka, którego napotkali, czarnego jak słońce Afryki, zapytali, dokąd prowadzi ta droga? Dokąd prowadzi ta droga? Tam. I po chwili, i po chwili. Tam. Otoczeni zewsząd byli. Tam. Przez plemiona takich małych, którzy jedli tylko białych, Samba z białym w zębach, jakże ma rozkoszną moc, jakże ma rozkoszną moc. Ma moc. Ach, Samba z białym w zębach, tańczyć tak, tak co noc. Ach, tańczyć tak, tak co noc. La la la la la la la, tak co noc. Tak śpiewali wojownicy, równie czarni co i dzicy. Wtedy biały zemdlał i chwilowo nie nadawał się do konsumpcji. I biała dama wśród czarnych sama, a wódz był bardzo zadowolony, bo biały dobrze być odżywiony i zawierać witaminy. Nagle biały się ocucił, i tak smętnie im zanucił. Dzyń, dzyń. Słucham. Bardzo przepraszam, czy to jest numer 212121? Tak. Tylko odwrotnie. To nie rozumiem. Zasadniczo mój numer jest 12-12-12, tak. Ale czytając od tyłu jest 21-21-21. Rozumiem. Proszę pani, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Reflektuje pan? No, w każdym razie jestem zainteresowany i dzwonię, żeby się dowiedzieć bliższych szczegółów. Po pierwsze, przepraszam bardzo, jaki metraż ma to mieszkanie? Niestety, ale duży, 55 metrów, tak? W dodatku kwadratowych, plus taras. Ach, taras? Tak, ale nie musi pan przecież z niego korzystać. To jak? Reflektuje pan? Nie, chwileczkę. Jaka dzielnica? Bo ja pracuję na Bielanach. No więc mieszkanie... Jest też na Bielanach, niestety. Ale jeśli lubi pan wcześniej wychodzić do pracy, to mógłby pan jeździć przez Mokotów. Tak, i po co? Żeby było dalej. To reflektuje pan? Więc proszę pani, zasadniczo tak. A jaka jest kuchnia? Niestety, z oknem. Ale można zawiesić grube zasłony i będzie ciemna. Tak samo zresztą w łazience. A łazienka też jest z oknem? Niestety. Ale można zamurować, nawet mam pozwolenie. To reflektuje pan? Nie, zaraz, chwileczkę. Przepraszam bardzo. Które to piętro? Pierwsze. Winda nigdy się nie psuje, ale jeśli pan lubi chodzić na piechotę, można z niej nie korzystać, tylko ze schodów. Rozumiem. To jak... Zaraz, jeszcze jedno. Czy jest telefon? Wiedziałam, że pan o to spyta. No. Bo to jest dosyć ważne, wie pan. Ja wiem, niestety. To znaczy, telefonu nie ma, tak? Niestety jest. Znaczy, dlaczego niestety? Bo dzwoni, ale można go niemal zupełnie wyciszyć, albo owinąć w ręcznik i schować do szuflady. Wtedy w ogóle nie słychać, kiedy dzwoni. Rozumiem. To jak, proszę pana, czy pan reflektuje, pan? No więc z tego, co pani mówi, mieszkanie bardzo mi odpowiada. Tylko teraz najważniejsza sprawa. Ile? Mówiłam już. 55 metrów kwadratowych, zresztą plus... Nie, więc przepraszam, ja mówię o pieniądzach. Więc... Spodziewałam się tego pytania, niestety. Pani wybaczy, no ale to jest konieczne. No więc ile tysięcy? 10. Przepraszam, ile? 10, no powiedzmy 12. No nie, no pani żartuje. Nie, mówię zupełnie poważnie. 12 tysięcy więcej naprawdę nie mogę. Nie, ale przecież to... Nie, proszę pana, to moje ostatnie słowo, 12 tysięcy. Ani grosza więcej, naprawdę więcej nie mogę. Nie, zaraz, przepraszam, ale ja nic z tego nie rozumiem. Pani chce mieszkanie wynająć czy sprzedać? Odstąpić. A odstąpić? Podałam przecież w ogłoszeniu, z powodu niespodziewanej choroby odstąpię M4. To jak reflektuje pan? No tak, ale musimy wyjaśnić stronę finansową. Ale powiedziałam przecież, 12 tysięcy to wszystko, co mogę dać. Zaraz. Dać? No tak, przecież mówię, mogę dać 12 tysięcy. Zaraz, nie, pani wybaczy, ale ja nadal nie rozumiem. Sprzedaję pani mieszkanie, tak? Odstępuję. Dobrze, na jak długo? Jak to na jak długo? Na zawsze. I za to, że odstępuje pani mieszkanie, chce pani dać 12 tysięcy? Tak, daję 12 tysięcy odstępnego, ale więcej naprawdę nie mogę. Zaraz, przepraszam bardzo. Proszę pani, ja nie mam czasu na głupie żarty. Ja wcale nie żartuję. No, czyli odstępuje pani M4, tak? 55 metrów. Kwadratowych i... plus taras. Tak, z windą, z kuchnią, tak? Łazienką, z telefonem, na pierwszym piętrze. Na Bielanach. Tak. I za to, że je pani odstępuje, chce mi pani dać, pani mnie, 12 tysięcy, tak? Tak, więcej naprawdę nie mogę. Nie, zaraz, przepraszam bardzo. Czy pani jest przy zdrowych zmysłach? Oczywiście, że nie. Gdybym nie zwariowała, nie odstępowałabym M4, 55 metrów w dodatku kwadratowych, plus taras z widną kuchnią i łazienką, z telefonem, plus 12 tysięcy w gotówce. Przecież gdybym wczoraj nie zwariowała, nigdy bym tego nie zrobiła, ale właśnie wczoraj... Postradałam zmysły. Mm. Napisałam przecież w ogłoszeniu, z powodu niespodziewanej choroby odstąpię M4. To jak reflektuje pan? Ja naprawdę zwariowałam niestety. Rozumiem. Jestem człowiek. De domo homo. Jaki ja właściwie jestem, nie wiadomo. Naprzód mały, potem duży, potem siwy, albo łysy, bo przyroda także swoje ma kaprysy. Jeden problem mamy z głowy i ad acta go odłóżmy. Wniosek z tego prawidłowy, jestem różny. Jestem człowiek, de domo homo, co najbardziej sobie cenię, nie wiadomo. Urodzenie, powodzenie, czy też czyjeś zawodzenie, czy najbardziej sobie cenię przyrodzenie. Może ranię czyjąś duszę, po co jasny obraz mazać? Jestem przecież jako taki, przecież muszę się rozmnażać. Jestem człowiek, de domo homo. Czego mi do szczęścia trzeba, nie wiadomo. Chwileczkę, wiadomo. Jestem człowiek, de domo homo. Powiem państwu, o czym marzę pokryjomu. Nie opuszczę mnie marzenie. Płynie czas, mijają lata. Chciałbym powyrywać nóżki wszystkim muszkom świata. Obraz sprawy nieco krzywy, ale po co bić na alarm? Bardzo chciałbym być szczęśliwy i się... staram. De domo homo. Przypomnijmy, że dzisiaj Jonasz Kofta obchodziłby 75. urodziny i w naszych audycjach pamiętamy o nim zawsze. Wracamy i do słów śmiesznych, i do poważnych, i do pięknych, które nam zostawił. Chcielibyśmy też z przyjemnością przekazać informację, którą nadesłali nasi słuchacze, że w tym wyjątkowym dniu za mniej więcej pół godziny, bo o godzinie 14:00 równo Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie otrzyma swojego patrona, właśnie Jonasza Koftę. Ale my już wracamy do obiecanych wyjaśnień. Od ilu to już lat czuwasz nad audycjami rozrywkowymi? Czuwam od 8, prawie 9 lat. Tak. Przez ten czas jestem dwie szyby dalej. To tak 4 razy w tygodniu. Ale pierwszy raz spotkaliśmy się, to było, liczę, bodaj chyba w 1994 roku. To była trójka pod Księżycem, którą prowadził Andrzej Zakrzewski, a wraz z nim młody, bardzo zdolny, bardzo obiecujący dziennikarz Artur Andrus. I trudno było czuwać najpierw nad redaktorami, nad ich zdrowiem. No nie oszukujmy się, Darek jako nasz wydawca wieloletni ma podstawową funkcję, ma czuwać nad naszym zdrowiem niejednokrotnie psychicznym. Trudno jest? Nie. To czuwanie jest zwykle bardzo przyjemne, ale bywa osobliwe. Na przykład takie pytania jak, czy ma pan ogień? No, zwykłe trywialne pytanie, ale ono przestaje być trywialne, gdy pyta Maria Czubaszek. Bo wtedy się ma bardzo mało czasu na reakcję, tak naprawdę. To powinno być już przygotowane. Pani Maria nie powinna pytać, to powinno już na nią czekać. Tak. Albo inne pytanie. Pamiętam, że kiedyś otworzyły się drzwi do pokoju wydawcy. To jest pokój dwie szyby dalej. Wszedł Artur Andrus i zapytał: Darek, mam takie dziwne pytanie do ciebie. Czy nie masz przypadkiem struny do gitary? Struny E, tej najcieńszej? Bo wiesz, Tomasz Szwed, który ćwiczył, rozgrywał gitarę przed występem podczas Akademii Rozrywki, zerwał tą strunę. Cóż mogłem odpowiedzieć? No, wyjąłem strunę i mu dałem. Czy warto pytać, skąd miałeś? Do tej pory nie wiem. Czyli jednak magia radia się sprawdza. Tak, zdecydowanie. I opowiadamy o tym wszystkim, ponieważ po tylu latach nas pilnowania, Dariusz Pieruk będzie dbał teraz już nie tylko za szybą przy telefonach i przy komputerze o dobro audycji, ale również zasiadając przed mikrofonem w trójkowym studiu, bo będziesz się pojawiał, będziesz proponował naszym słuchaczom skecze, monologi, piosenki z rozrywkowego archiwum i dzisiaj jeszcze na do usłyszenia piosenka z twoją specjalną zapowiedzią. Tak, to będzie Ballada o mleczarzu Jana Kaczmarka. To jest bodaj jedna z pierwszych piosenek, które usłyszałem w powtórkach z rozrywki. A jednocześnie takie bardzo miłe wspomnienie z dzieciństwa. Czy ktoś jeszcze pamięta mleczarzy? Czy ktoś pamięta te butelki, które wystawiały się przed drzwiami? Wieczorem puste, a rano uchylało się drzwi i zabierało się pełną butelkę mleka? To teraz sobie proszę przypominać. Do usłyszenia? Do usłyszenia. Blady świt już zbudziły cię ptaki, stary mleczarz się tłucze u bram, przeklinając swój los, no z nijaki stawia mleko to tu, to znów tam. Winda znowu nie działa niestety, schody strome, a pięter huk, w starych kościach doskwiera artretyzm i już prawie nie czuje się nóg. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w półlitrówkach tkwi cicho na progu. Kiedy starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać, przerażająca jest siła nałogu. Dzisiaj stary za nie mógł na schodach, przysiadł w kącie, na czole miał pot. Czy to serce, czy też niepogoda, krew uderza po skroniach jak młot. Ktoś przechodził i mruknął pijany, ktoś karetkę zawezwał, to pech. Stary był rzeczywiście zalany, a to skandal, to plama i grzech. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w półlitrówkach tkwi cicho na progu. Dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać, przerażająca jest siła nałogu. Zebrała się dyscyplinarka, tryb doraźny, zwolnienie i cześć. Krew poprano, a w niej laborantka stwierdza mleka promili 6. Już nie będzie butelek roznosił, pijaczyna, malwersant, wrak. Może ktoś na dostawcę się zgłosi, kandydatów na razie brak. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w półlitrówkach tkwi cicho na progu. Dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać, przerażająca jest lśniła na łogu. Dzisiejszą powtórkę z rywki po raz pierwszy w duecie poprowadzili Natalia Grzeszczyk i Dariusz Pieruk. A przed nami czas na Państwa propozycje. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. I czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22273, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Czekamy do godziny 14. Ale na początek poczty smutna informacja. Dziś nad ranem zmarł Krzysztof Barabufet, lider i współzałożyciel zespołu Wańka Wstańka and the Lodojades. Więc na początek muzycznej poczty dziś Popelina. Made in Poland demokracja. Eterze raj, coraz większy faj. Mocniej zdrowo, coraz bardziej kolorowo. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie. Kolan, długie włosy. Zdrowa wolność za dolary. Ostro nagrzane małolaty. Funki, metale, dzieci, kwiaty. Peterze raj, coraz większy haj. Mocniej i zdrowo, coraz bardziej kolorowo. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie Popelina. Dzisiaj na topie. Popelina i zespół Wańka Wstańka and Lodojades. Już więcej na żywo ich nigdy nie usłyszymy, na pewno nie w tym podstawowym składzie. 22273 albo ukf@polskieradio.pl. Propozycja od pana Łukasza, który chciałby posłuchać wraz z synem piosenki Kiedy będę już dobrym człowiekiem grupy Chłopcy z Placu Broni. Syn ma na imię Ignacy, a także ta piosenka jest dedykowana wszystkim ojcom i tatusiom. Thank you. się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Kiedy już będę dobrym człowiekiem w muzycznej poczcie UKF Chłopcy z Placu Broni. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pan Dawid z Podsandomierza napisał, że dzisiaj ma nastrój na Electric Light Orchestra i nagranie Sweet Talking Woman. Electric Light Orchestra. Przez 20 minut jeszcze czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl, a w tej chwili pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Mogłabym prosić piosenkę zespołu The Smiths, Girlfriend in Coma, bo to zespół dawno niesłyszany w muzycznej poczcie. serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her. But you know, I would hate anything to happen to her. I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Girlfriend in a coma, I know it's serious. The Smiths, Girlfriend in the Coma. 2027 klub UKF, Małpopolskie Radio.pl. Pani Ewa prosi o cokolwiek Johna Mayera. They say we stand for nothing and

tej pajlendu, que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem, amor, é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, amor, é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor, a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa. Raza Branka i Marisa. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonta. My już dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A dziś jeszcze jedna propozycja od Państwa. Czy mogę zamówić utwór? Poproszę Chrisa Rie, On the Beach. Yeah.